nena ko wari ma ashura yalla jox la tiyabay ku aji makka 1000 fois aji faraka jox la tiyabay ku umra 1000 fois yamu ci li wa ashrati alafi shahidin wa dakay yowal xiyam da ngay dekke dara ji fukki junni martir yalla ka ko ci ashura kon moy tamer bi ci ñetti fukki fukki fami mujj ci wéru koor ndax laylatul qadri fukki fami jekk ci wéru tabaski na arafa fukki fami jekk ci wéru tamkhari ndax yow ma ashura ñetti fukki yoy ñu gën ci atni yaang ko amé ci ndol makka kon innal mamata wa mahyal badri marhamatun madame de ani yal na ngogu dufal ñu ma len di wax ci suwet ñu ci seen bi kam duma ci ci way dama ci seen demu ci yal na awfa nam guddu koy ne raw akku de akku dopp akku li ak bayyi ma dama ni juroom mucc nañu ci seytaani kuy neraw akku dee akku dof akku diir ak bàyyi ma yal nañ ci mucc réewoo réeroo réewoo rambaxoo rambaajoo yal na yàgg yokk saw fan man na yàggee ne maag yéen nii yal na yàlla yokk loolu la ma laa def it laay defat rek ku ma ci fekke du teema dem yow ko teel ngay ñëw Abdul Aziz lu ma ko daan joxe ngay man je ngay man je sunu kilifa ji rek lanu am ku ko fonk rek fonk nan la ku ko fonkul yaay tontu sa bopp fonk wunu la kon soo yaakaare Mam Cheikh ma bàmma te mu jaral la lii ba gàmm gu ne nga def ci lu ne ñaa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant lii nga laaj nag lii nga laaj nag li muy bare bare bare du ma ko jël insha allah aaj ko ci digg bi moom mii ngeen gis bu ne dafa dugal loxoom quartier bu muy dëkk mooy peinture jàkka ji moom mii ci xib pexe boppam ak la mu am xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj bi jox ko wayka ji benn xaaj bi jox ko ko mu peinture ko jàkka ji man man damay ñibbiwaale ni ma ñëwee woon nga bay kon leneen ñëw na sëñ bi nee na au lieu kon ñu xaaj ko dindi leen ci seen yelwaan teg ci jox ko moom muy peinture jàkka ji ca quartier ba mu peinture loolu la wax de loolu la wax li sëriñ bi wax la muy def de billahi wallahi tallahi bu ne na genné li champos mu genné ko jox ko genné légui dangu ci kap mbaw soxna jias neena yépp na len waye anou sena ko ma ko wax ci sama jëmmi inyo de musulman de mbaw ni ngi len di nuyu ñoom itam ha ay ci neena na ci bayyi lolu gënal jëmmi bi ci mako far jox lepp man limay def luma gëm la de bu ne na genné lepp ma jox ko man na ñi biwale ni jonn may ma fi pa bu ko gam den ko ma def na ma joxe ñaan gi wa kon ne len amin bëpp bu ay ak tepp lu ay yal na la tegg barke bi illa fi kul quraish na illa fi wolof yin ka serir ci tahi lawbe wa sayfi tukulur fa yahbudu bambara rabba sa djola beyti tubab lesi malgas atam khasunke min deñ ma njago wa amanu sharukhuli min khofin sose suratu korobor makitun malgas yalla ne seenu en teggi yekati dox ko rek dox ko rek mustafa dox ko rek mo dem ni soxlu wagn dox ko rek ha pour man la de wa dox ko rek mo dem dere dere dox ko mo dem dox ko lepp mo dem dox ko mo dem dox ko lepp mo dem na la jërëjëf jëf ma dem bala may firi bayt bi nan góor góorlu ñetti feebare ngi amul garab ku mu dal nga dee salaatatun laa ilaaja laha ñett amul garab de jon jon moko mom ba mayle ñu nak ci ñepp amul garab ñepp amul garab kumu dal du wé al marad ma al haram ayetam may len ni rek magat ba pare wéré bi magat ba pare wéré bi amul garab noonel gu kañaan lal amul garab ñàkk gu ànd ak tayen amul garab amul garab la bay ma baam du ko de Cheikh Abdoulaye Ndiaye daf ni li ma wax naa ko baamtu ciri yi ñoo ni salaasatun laa ilaaja laha ñett amul garab ahaduha almaradu maa alxiram magat mu febar magat bu ku mur febar tecc bo wéré da nga dem sëgg yi kenta ne wulé ci ndax yonent bi mooy ni ma anzalallahu daan illa wa anzala dawaan ci wa daainil waxid alharim dana feebar bu yàlla wàccee ci kaw suuf wàccee na médicament ba koy faj sauf màggat kon góorgóoru bala ngaa yegg ci feebar boobu dul wér mooy benn ñaareel bi mooy di al adawatu maa al xasad nooneel goo xam ni dara dara taxu koo jóg lu dul kañaane ko laal kenn defu la dara dara da ngaa añaane rek noonu texe amul du wér di ko ñetteel nag mooy al faqru maa al kasal ñàkk ba pare tayeel teg ci cig ñàkk ngay dee moo tax yéen ci yàlla Mohamed bokkoon na ci ñaanam allahuma inni a'udhu bika min al ajzi wal kasal yàlla yàlla nañ ma musal ci not yàlla yàlla nañ ma musal ci tayeel kon sawar am na solo xamoo sawar boobu moom laa bëgg ba bu may firi jàmm di daw ñi xamul dañuy defee damay animé mais man li may def jaral na ma li may def jaral na ma li ma gis ci télévision bii muy caaxaani kese nga wut groupe boo xam ne dañ lay wër di tëb rek te du ñu wàcc mukk te loola buñ ca dee musiba am kon man mi wax dëgg dana ma jaral waaw dana ma jaral waaw ma continue ñaari nit ñoo toog ci tànt bi ñettul bala may continuer ci bayti bi ñettul de xam naa day nit ñi daañ jaaxle parce que gàmmu ndar dañoo déggoon ma ne nit ñi ñett lañ tey ñaar laa wax de ñaari nit a fi toog de ñaar a fi toog de koo xam ni kii lu mu am lu ne après na ko ñàkk ci l'islam ak koo xam ni kii lu mu am séddaleku l'islam ak leneen koo xam ni nag loo am séddaleku l'islam ak leneen projet boobu baaxul su fekkee maa ci ne na démissionné ci projet boobu bu fekkee kere na ci ne na démissionné ci projet boobu li nu am lépp nan ko jox l'islam moo nuy noppal udxuloo fi salmi kaafatan wala tatabi xutuwaati cheytaani suratul baqara la ne suñu borom ne dugg leen ci l'islam ak seen moyen yépp ak seen lépp waaye bu leen jaxase l'islam ak leneen alquran nee na ku jël li nga am joxe ci l'islam boole ci ragal yàlla dëggal diine yàlla yombal la la bunt boo dugg mu yomb ba nga dugg fa yomb fa jàll jànn fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sami yasiruhu al yusra fama man a'ta ku joxe li mu am ci l'islam wattaqa te mu ragal yàlla wa saddaqa te mu dëggal bil husna ci l'islam fa sanu yasiruhu xar set nanu ko yombal nun yàlla lil yusra ba mu dugg fu gën a yomb fi mu nekkoon jàll jàll ko koy kenn ki wa amma man baxila ku nay luñ wax nga ne lii moom munta dem ak lu ñu ne ko naatalal naatal ak lu l'islam soxla soxla ak lu ak bokk soxla soxla nga ne lii mënul dem wastaghna nga doylu ci sa koom-koom jox gannaaw yàlla ak l'islam wa kazaba te nga weddi fennoo bil xusna ci l'islam waa nga dégg de waa na dégg de bu yàlla bari yër mel ni dëgg la de am joxal ma ko ni ko te mu toog seetaan joxal ma ko ni ko bu mu woyeeti nag dal jox ko te mu tok setan jere jef jot na ca de waaw kay jere jef nak alquran neena ku nay dollu ci li nga am won ginaaw l'islam fen loo dëgg te muy diine yàlla nee na fa sanu yassiruhu lil usra nee na danaa la yombalal loo bon wut lu bon loo wut am ko ba dugg fu man fa di safar mu ne wamaa yuxni du jëriñ a anhu ci waajoo ju won ginaaw l'islam maaluhu alalam ja isa tarada buy am inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirati wa lula fa anzartukum naran talazza la yaslaha ku dugg safara yàlla nee na illa al ashqa kenn du dugg safara lu dul ko texeeji yàlla nañ ci yàlla musal moo tax njël màkka nekk yërmande alquran daf ko ni yàlla du def nit ñi tous di feeg yaa ngi ci seen biir boo fi nekkee rek ñépp nekk ci jàmm iblis iblis dégg ko kontaan xaq tay ni kon bis bu fi jógee ma sànq xeet suñu borom ni ko bu fi jógee it duma leen mbugal li feeg ñu ngi wax astaghfirullah ma kaana allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kaana mu'adhibahum yastaghfirun li feeg ñu ngi wax astaghfirullah duma leen mbugal te listighfar boobu njël makka tax nu am ko watak góor ga ca bejjaaw ba shaybat alhamdi cheikh alhaj abdulaziz dabbaax ni saabuunu saabuunu qalbi alabdi istighfaaru ana lana min dalika alghafaaru nee na saabu bañ fóot xolu doomu aadama ba mu set mecc te dootul tilim mooy astaghfirullah cheikh alhaj abdulaziz ku doy waar la ci wàllu zahir ci wàllu biti li mu dee xaleelu góor amoon na listighfaar bu mu daan def danaan wax astaghfirullah mima jaala fi sikari min adunubi wa ma ata bihi basari astaghfirullah mima jaala fi sikari min adunubi wa ma ata bihi ci lépp loo xam ne sama bët tege na ca lu ma gis te baaxul rek maa ngi ci jéggulu yàlla lu ma xalaat te baaxul maa ngi ci jéggulu yàlla يا تقني kiraam li dale ci kaw ba ci suuf yàlla suturaal na leen ñépp yu boromi xam-xam lañ ñépp ay waykat lañ ñépp ay philosophe lañ sëriñ bi toog rakkam Maodo Sy moo def xaside bi ci baayam neke dafa xam ne sëriñ bu la junee it boo ko defee morom jaaroo ci lim lay digal bàyyi wa lim lay tere doo ci am tus sëriñ la mu yor day jaay wàllu yàlla la mu yor day jaay gis nga sëriñ sëriñ la mu yor munu caa jariñ doomam tànk doomam gëmul la muy def ab yonent la mu yor munu caa jariñ doomam tànk yonent ba doom ji gëmul la muy def preuve bi mooy yonent yàlla na wax su mënoon jariñ doomam ja indi ko tànk doom jëggamul alquran nee na ma nga safara Maodo indi tànki taali bi ci kanamu baayam rek ni ko yow sangu sang yi yow mi nga xam ni ci sa jëmm ji la jamono di promenate yow sangu sang yi نزهة عصره يوم يخمن يا سطر منات الجمن ممد الرجال الله يوم يخمن يوم شيخ الحاج عبد العزيز كنا نرق بني يادون أليمان تقور يالي في اليوم تتاي والغدي أفنك ñaari teug am ñaari teug am kuy teug wurus ak kuy teug weñ bu ñuul mawdu neena teggul ben ci yoy neena mom fi'al ak fa'il ak maf'ul lay jël di ci teug chaq bu rafet diko rangal bayam bu bax ba Cheikh Hadji Abdoulaye Dabba asruhu ya'ni fi'al mudari' mutakallim min sagha sagha يصوغ أصوغ صغت أصوغ بالشرط الجديد أعجب آباء وصمت عبد أصوغ لكم بايدنا لتقل في قالب شعري تمول وي بريق وي سيدي وسمسن لآلي آداب ويخمني مدقول سمت bu yëkëti ko am zëbër jëdi bu gëna taaru 24 kara bu ñu ci dëgg dëgg ko am baye bu melni Cheikh Al-Hadji Abdoulaye wala Serigne bu melni Cheikh Al-Hadji Abdoulaye wala Soppi bu melni Cheikh Al-Hadji Abdoulaye neena boko tëggelé way sa wax rafet fa fi madhikum ci suma la wayé تزهو لي تارو وتعلو تي كوي قصائدي سمي وي وتزدان تي رفتي انفاضي سما باطي لي تدو دي اسما فوائدي تي جن جا رفتي نجري ميما توتي ما يقل زيب داون اسكي اسكي اسكي بوكي بوكي كوي بو جي بوك سماك سونو سيرين سي جوخ ناني اكزامبل قصيده بي ماود سي بو شيخ حاج عبد العزيز وي عبد العزيز وي كو ما فيري كو سيغ بابكر لياسو خالص لا جيني جوخ عبد العزيز way lolou magal len ko ngir jëm yalla lolou rafet na torop sen sen sen la ko la na xel sen sen madame di inna mamata naka faatu ñol mak wa mahya al badri ak dundu yarwa di rasulullah marhamatu yermande la ci ñun rek yermande la ci ñun sedd ma nak jereet ma lay toñ dama lay toñ rek señ bi wa halwa mom turando wi la mën ta dekk turando wi la mën ta dekk haji malik ne ama tana yalna raynu kanani ray allahu yalla wa ñu ne mawdo lan ngay ñaan yalla raynu ci mune fi hati riba ci njubantim kuñu gëreem ka di rasulullahi al karami ka di ku tedd njub ma ndjol makka wote won nit ñi jëm ci mam alhaji malik neena mi ngi ñaan yalla yalla nañ ci yalla ray haji malik ne li lay wone rasulullahi mo reey ci yalla te mo for ci mom alti ne bu ne te ñu ci nam dimanche ci ngom ak aljuma bu ne te ñoom ñi ngi ci même ci alkhamis ci ngoon dossier jëf yi dañ koy ramassé présenté ko rasulullah ci bamélam ba ñu del vérification lu ci rafet mu ne yàlla multiplier ko sa mbaax gi ak sa tedd nga gi mën nga cee yokk yi wii lu ca di bakkaar mu ne yàlla baalal kii dafa doyee di rek waaye soppoon na ma kero ci riisiis ca bisu tam xarit séenul naa ko ca gàmm alaaji maa ngi ne xam naa nuñ koy defee ma bëgg laa yónni tiwaawal ba seetal ma waajuru sëñ Babacar si waajuru Cheikh Alhaji Mansour waajuru Cheikh Alhaji Abdulaziz waajuru Cheikh Alhaji Habib sama turandoo ma wax la ko nga wax ko ma wax ko waa riisiis sama tuddee. يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم وتبان أعمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم للأنبياء بإختصاص في الفضل والولد Yeah.